أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. دریزنا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا دا سلورم باب اللہ ذکر کئی او دا سلورم باب تر دا آیت نمبر 64 پورے دے پری باب کے اللہ ترغیب اور کئی قتال تا شوق اللہ پیدا کئی د پار د جہاد د پار د جنگ د کافرانو سرا حجی صاحب تا اللہ ترغیب اور کئی چو حجی صاحب دا حج دا پارا قروانی مالم خرچ کے کورم پرے دے بچیم پرے دے بلم دا سی یو کارشتا چی پاغی کم دا دے ہر سا قربانی ورکول رازی پاس میدان توزو جہادم اکا دا کافرانو سرا سر کے اللہ تمہید ذکر کئی دا پارا دا جہاد او داغی نرست و اللہ علت ذکر کئی دا پار دا قتال دا پار دا کول دا جنگ اللہ رب العزت فرمائی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا یقیناً اللہ دفع کئی دا کسانو نا چی ایمان روڑے دے ست دفقین و شر المخالفین یقیناً اللہ دفقی داغ کساننا چیمان روڑے دے شر د مخالفینو مخالفین با کوشش کئی چی مومنانو تا تکلیف او مصیبت رو رسائی و اللہ وی زبدی ناکامکوم او زب مومنان د دوی د دې شرنا بچ ساتم دا الله وی زما قانون دے ان الله لا يحب كل خوان كفور یقینا الله من نکید هر یو خیانتگر کافر سرام هر یو خیانتگر وعدے دا اللہ سر اکڑی دا ایمان دا سر یو امانتو قرآن اللہ دل ورکڑے و بطور امانت دری با خیال ساتی او دری پا دا احکام مطابق زندگی بتیرے ایمان تا سر امانتو نو دا ایمان تقاضی با پورکے خود سو اکڑل دپا غامانت کی خیانت اکڑو دو غامانت برقرار ان ساتلو ایمان ضائع کو قرآن ضائع کو د ایمان د مطلب و د مقصد نن دے خبردار د قرآن د مقصد او د مطلب نن دے خبردار نو دے خوان شو خیانتگر شو او کفور منکر انکار اکڑو دا اللہ دا احکامنا چا اللہ وی جہاد اکڑو دا جہاد نکو نو اللہ وی دے خائنو دے کافر سر زمین نکوم دا زمان محبوب نشکے لے اس ترغیب اور کئی جہاد تا قتال تا اوزنا للذین یقاتلون بانہم ظلمون کلام داسې دی اذن القتال للذین اجازت اکڑے شو د جنگ للذین کسانو تا یقاتلونا چې جنگ وسره کولی شي بأنهم ظلموا پدې وجه باندې چې دوی دې مظلومان وإن الله على نصرهم لقدير او یقینا الله په امداد د دوی باندې خامخا قدرت لرونکي ذات دی اذن للذین یقاتلون اجازت اکڑے شو للذین اجازت اکڑے شو د جنگ للذین اغه کسانو ته یقاتلونا چې جنگ ور سره کولی شي بأنهم ظلموا پدې وجه باندې چې دوی دې مظلومان کافران راضي او دوی مظلومان جوړ کړی دي او قسمه قسمه ظلمونه د دوی سره کوي نو الله وایي دې مظلومانو ته حکم د جهاد وکو او دوی ته اجازه د جهاد وکو چې زه ورشه به کافرانو باندې او مقابله وسره وکي وان الله على نصرهم لقدير او سوره مائده کې تاسو لوستیو نه به دومره ظالم جوړیږي چې خپل رور وجنه او نه به دومره مظلوم جوړیږي چې بل دی وجنه او د ځان دفاع نشي کولی نه چې مظلومي نو یا ساده تا تم الله اجازت درکړه دې پاس تیاری د جهاد شروع کا او سنا سم مقابله کو سره وکنه وان الله على نصرهم لقدير او یقینا الله په امداد د دوی باندې خامخا قدرت لرونکي ذات ته سنا سلاس بي خو وکنه او ځان چې بل دې په مرې چاړه راکاږي بل دی حلالی بل دی وجنی او تا بالکل لڑو دا زان دفاع نکے کدر دیرم کمزور ہے خوص اللہ سخ بی خوخا اللہ بستا امداد ضرور کئی نو وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ او یقینن اللہ پا امداد دا دوی باندے خام خام قدرت درون کے ساتھ تے دا مظلومان سوک دنو تفسیر کئی الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله اغه کسان اخرجوا من ديارهم چې وستل شوی دي د خپل کورونو نه بغير حق به د سجرم نه الا ان يقولوا ربنا الله مگر دا چې وای دوی رب زمونږ الله دے پالونکې زمونږ الله دے الله وای دا مظلومان هغه کسان دي دا اجازت د جهاد می هغه کسانو توکړو چا وای د خپل کورونو نه شړلې شوی دي وستلې شوی دي اس جرم او اس ګناي نشته کجرم و گناہ اشتان صرف او صرف دا الا ان یقولو ربنا اللہ مگر دا چی وائی دوی چی رب زمونگ اللہ دے پالن کے زمونگ اللہ دے جرم ہی صرف دا چی دوی وائی رب زمونگ اللہ دے پالن کے زمونگ اللہ دے بلی حص جرم او حص خطا نشتا نن کار دے کی مسلمان ٹارگٹ تے او پا ہر ملک مسلمان پا تکلیف کے لے او مسلمان تا تکلیفون و مصیبتون رسولے کی گی مسلمان کا وجلے کی گی نا داغت سوچ جرم دے سا جرم اشتا اس جرم ہی نشتا صرف جرم ادارے چا اغا مسلمان دے جرم ادارے چی الا ان یقولو ربنا اللہ جرم ادارے چی وی رب زمونگ اللہ دے پالون کے زمونگ اللہ دے نور خوی سا جرم نشتا کا جرم نشتا اللہ ایقولو ربنا اللہ مگر دا چې وای دوی رب زمونږ الله دی. د کافر لاس سپیړه ده د مسلمان مخ ته ولی الا ان یقولوا ربنا الله. خو مسلمانانو جهاد پرې خولې ده جهاد پرې خره زکه خو کافر راضی او تکلیفونه او مصیبتونه ودرسي ورنه مسلمان کا جهاد شروع کړو د مسلمان عزت دا په جهاد کړي ترسو چې مسلمان جهاد کړي لري نو یا ساته غالب لري او الله عزت من کړي خو چې کله مسلمان جهاد پرې خو دې لري نو یا ساته روز تر روز هغه زری لکیږي روز تر روز هغه د کافرانو په تکلیفونو مصیبتونو کې گرفتاری کی. بل وجه دا ده چې مسلمان قرآن پرې خو دې لري و معزز تے زمانے میں حامل قرآن ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر پخوانی کا عزت مندو صحابہ کرام زکا چاغی قرآن والو قرآن سر تعلق و نسبتو چی قرآن بویل پاسن و پاسے دو با او چی قرآن بویل کینن و کیناستو چی قرآن بویل دا کار اکن و کولو بے او چی قرآن بویل دا کار مکو ناغ کار بے نکول. نن مونږ د قرآن نه اوریدلو چرته موبایل دی نو چرته انټرنیټ دی نو چرته کمپیوټر دی نو چرته لینگویج دی نو چرته یو شی نو چرته پکې باډی بلډنګ دی نو چرته کراټی دی نو چرته پکې د کرکټ اکیډمی دی نو چرته یو شی چرته ټینسی دی. نن زمونږ د پاره دا شیزونه جوړ کړي دي نہ مسلمانان په دې کې اخته کړی دي او هغه دین اسلام قران جهاد هغه هر څه ته نه پاتې کړی دي زکه خو مسلمان ذلیل او رسوا دي نه نو الا ایقول ربنا الله. بل جرم او ګناي نه و مگر دا چې وای دوی رب زمونږ الله دی. اوس الله علت ذکر کوي د جهاد چې جهاد می ولی فرض کړي ولی می لازم کړي ولولا دفع الله الناس او کچره ندف کوله الله خلق کچره ندف کوله الله خلق بعضهم بعض کافران به بعضن په بعض مؤمنانو سره یا په بعض موحدینو سره الله وای کما کافران په مؤمنانو سره ندف کوله. یعنی څه مطلب ک جهاد نه وې نصب شوي وې کافران با دمر پا طاقت کے شوے وے لگا سن چوس دی او جیاد نیشتا کرا نا طاقتور دی کرا کل چی جیاد کے دو نو طاقت نوخا طاقت ختم شو. 60,000 لخکر دا پارا دیرش کسان بہر کڑل خالد رضی اللہ تعالی او کم نیو نا بیش پی تکڑل دیرش نور بہر کڑل 60,000 لخ کر لے پشپیتو کسانو شکست ورکو. فلم نہ دے حقیقت تے یو خود فلم سٹوری کا نا دا حقیقت تے داولی مسلمانان طاقتورو زورورو دا روب او دبدبے ولی وا زکا جہاد کولو پا قرآن داغوی عقیدہ ومن برابر خوچی کل مسلمانانو جہاد پری غستو نو اللہ وی سبوشی دا عبادت غزین ہر سب روان شی کافران بزور ورشی او طاقتور بشی لکہ سنچی نندی گیر جیتا خوری سوک سووی سویلش مردان کی یو گیر جیت سوزولی و سمر غوبلو پامو مکر سمر جماعتون شہیدان شو چاس ہوئے ویوے چاس احتجاج و سخبگان اکڑو نا یوی صحیح خودی مڑ شی تو گورا چی امریکہ پی ادری گی او کا نو ادری گی یو یہودی خودی مڑ شی تو گورا چی اسرائیل پی ادری گی او کا نو ادری گی او مسلمانان دورزی پسونو پزرگونو شہیدان کی گی چاہے تپوسو کو وی کو چاہے تپوس ولی مسلمان کمزور شو، مسلمان ذلیل و رسوا شو، جہاد پری خود و قرآن پری خود. قسم پا اللہ دا جماعتونو کی چی منس کوئے او جماعتونو آباد دی دا گوری دا چا دا وجہ آباد دی. کافران سا خلق دا سی وینی مجاہدین چی داغی دا وجہ نسا نشی ویلے ورن پا خواب بین لگولے وی چی منزونو ام نکوئے. انن که زوت ناشتی او د قران درسونه کو یا ساته داوم سلخ خلق دی چاغي جهاد کوي نو داغي د وجه کافران داغي نسترگی سیزی او یریږي ورنه کنو نو د مسلمانانو په هر یو کار به پابندی لګولیو ته کا غزان ته د خدای توپ داوا کوي او د خدای توپ نسبت ځان ته کوي. د دې وخت فرعونیان او نمرودیان دي نو علت د جهان ذکر کوي. کچره نه د فکول الله خلق بعض کافران په بعض مؤمنانو سره لهد دمت سوامیو خامخا غرزیدل به وي سوامیو گرجی د نصرانیانو څه مطلب شو؟ کده نصرانیانو په وخت کې جہاد نوے نو یا ساتھ دا نصرانیانو دا عبادت زین بروان شوے کافران با دمر تکڑا شوے وے او دمر زور بر شوے بوے چی دا مسلمانانو دا عیسیانو دا عبادت غزین گرجی بروانی کڑے. شرق قرآن رحمت اللہ علیہ وی او بابا ولارو ایمو دے چی دا سی دی اما توی چی الہی خانہ انگریز گرجا یہ گرجا ہے یہ گرجا ہے یہ گرجا خیرے متو کے پکے الہی خانہ انگریز گرجا دا دا انگریزانو دا الہ او دا خودے دا عبادت زیر گرجا یہ گرجا ہے یہ گرجا ہے یہ گرجا دا گرجا دا گرجا دا دا دیو غرزی کی الہی خانہ انگریز گرجا یہ گرجا ہے یہ گرجا ہے یہ گرجا نو دلتا موی لہدمت سوامیو خامخا غرزیدلی بوی یا خامخا تباشی بوی گرجی د نصرانیانو و بیعون او کنیسی د یهودیانو د یهود د عبادت زینو تسوی کنیسی و صلواتون او زین د عبادت د صابینو و مساجدو او زین د عبادت د مومنانو د مسلمانانو. که اوس جهاد پری غسته شو دا لک ډیر لگیا دی کدا پری غسته شو نو دا زنویم دا قرآن وی چې مسلمانانو د عبادت زینا یعنی جماعتون آغا بڑنگ شو بغرسی کی. کافر تا بیا موز تا پری دی، کافر بیا تا قرآن تا پری دی. یوس کرو فی حسم اللہ کسیرا چی یاد کڑی شی بدی کی نم دا اللہ ڈیر ڈیر ابیا تا خودی تا نپری دی. ولینصرن اللہ ولینصرن اللہ او خامخا امداد بکی اللہ ولینصرن اللہ او خامخا امداد بکی اللہ من دا غچا ینصرہ چی امداد کی دین دا اللہ. سوچ اللہ وی زمان دین امداد کی زو داغی امداد کو ان اللہ یقینا اللہ لقوی و عزیز خامخا طاقتور طاقت والا عزیز غالب ذات تھے. اللہ وی زب استا امداد کوم استا مرست بکوم خو جی کل تا زما دا دین امداد کے او زما پا کتاب باندی عمل کے زمو زما دا پیغمبر تابدار جہاد کے نو اللہ وی زب استا مرست و امداد خامقا کوم استا پا دی امداد غالب مو زما طاقت امشتا ان اللہ لقوی عزیز نور منشاء اللہ پیوائیو.